Kanga miso, bongi e boy koya wonga mwana na baby. Na komere masanga pona bosana, susi na botema na koko kate. Otinga wapio oyebisa, na salio nini e na bondela, noki na koka swaha. Namo sala na koke ne moye na salate Elili na yo se kakaribo sarangai Na koma zoba zoba chelie Bolingo zambe e balolinga imabazo Bolingo zambe e pensinga itungu Sheringa na weho Mabina saliyo Ya kokama ta decision ko ebisanga ite Dai mwana bato na komise kokondo Apeti na zuwa wapi ozangi na shuru So, Togi e boy koya wonga mwana na baby Na kolangwa masanga pona bosana Susi na motema na koko kate Otinga wapio oyebisa Na salio nini e na bonela Noki na koka swaha sur mer terre ton présence na yo okati important sur mer ezana ka nécessaire mingi na la picherie présence na yo nécessaire okati a monte ma chérie na koka kate koyo ka petit soki na zangi yo We'll be right back. motema chérie. Na koka kate koyo kapeti. Soki na zangi yogo. Koko isangai malado. Yo mwana mobali ngoyo. Nalinga kayo kotika bajesto. Nakana na kona tara kayo santimana motema e danse na yo necesse o katia motema chérie na poka kate koyo kapeti soki na sakio. Salipe moto. la reina de la lela et pour tout nion sera malade la terre la luka yo api odina mara natinda ba petit ba mona yo terre la luka yo api odim mon amour la belle li bolingo moto poi kodima la moni selo nende e belle minanga wapi yo lutae oh ya kifio oh wasi bolengelo kolanga bandeko na komi lelo kokondo kokondo se poro na yo obima nandako ozonga tongwetana na zoto na yo malasi ya sikae la bele ni bolingo mota boy kondima na moni selo nende e bele minanga wapi yo lutae oh ya kifio oh thank you. bibila e bibila e Wasi kita kolo kola yo Bolinga kaseko de fabila mbaya baninga Oh oh oh yo sonyo Bazama vimba basi baeba yo Ozala kama boko mila hi keba bibila Tolio yo nazali kopesa yoleki Sana obala loko la baninga Sika bilinga linga na mibali anzila bibila Nokite oko beba pamba Sintoke zala kana suka na yango Na kimo bange bakontwa esilaka Bibila e bibila e Mwasi kitoko loko la yo Olinga kaseko de fabila mbaya vanima Oh oh oh oh yo sojo Bibila e opusiko la tabila mbaya komine Tala lelo yo basambisi yo na misabato Bibila e opusiko la tabila mbaya komine Tala lelo yo basambisi yo na misabato Bibila e mongo balanda kaboyete mama e Okoma koluka mibali loko la mwabo gila e Bibila e pona mobali moko bala e Obotana eba na babenga yo madamyo Bibila e opusikola tabila mbaya komine Tala lelo yo basambisi yo na misabato Bibila e opusikola tabila mbaya komine Tala lelo yo basambisi yo na misabato Bibila e mongo balanda kaboyete mama e Okoma koluka mibali loko la mwabo kila e Bibila e pona mobali moko bala e Zwata bai Obotana e bana bape sa yo respect Bibila e opusi kola tabila mbaya komine Tala lelo yo basambisi yo na misabato Bibila e opusi kola tabila mbaya komine Tala lelo yo basambisi yo na misabato Mwana moke Pas de problème Paka e Pas de problème Mwana moke Pas de problème Paka e Pas de problème Ozala na misère, misère te Pas de problème Ozala na boile, boile te o Pas de problème Ozala na pasi, pasi te Pas de problème Bibila e mongo balanda kaboye te mama e Okoma koluka mibali loko la mwabo kila e Bibila e opusi kola tabila mbaya komine Tala lelo yo basambisi yo na misabato Bibila e opusi kola tabila mbaya komine Tala lelo yo basambisi yo na misabato yeah. pusi kolata bilamba ya komine Tala lelo yo basa mwisio na misabato Bibina yo pusi kolata bilamba ya komine Tala lelo yo basa mwisio na misabato Bibina yo mongo bala na kabo yete mama ye Oka makolu kamibali loko la mwabo kila ye Bibina yo pona mobali moko bala ye Obo tana ye bana bapenga ye madame yo Bibina yo pusi kolata bilamba ya komine Tala lelo yo basa mwisio na misabato Bibina yo pusi kolata bilamba ya komine Tala lelo yo basa mwisio na misabato Mwana moke Pas de problème Vake Pas de problème Ozala na misère, misère te Pas de problème Bibina yo pona mobali moko mama ye Obo tana eba na mapesa yo respect Bibila eo pusi kolata bilamba ya komine Tala lelo yo basa mwisio na misabato Bibila eo pusi kolata bilamba ya komine Tala lelo yo basa mwisio na misabato Oh, yeah.